kultury w Polsce. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 stycznia, jest 16. Wtorek oczywiście. Na serwis Trójki zaprasza Filip Jarek. Już niemal 500 000 Polaków zostało zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. Szef kancelarii premiera deklaruje, że jeśli wzrośnie tempo dostaw, miesięcznie będzie można szczepić 4 000 000 osób. Klinika Budzik dla dorosłych w Olsztynie chce przyjąć Polaka z Wielkiej Brytanii pozostającego w śpiączce. W Czechach potwierdzono wystąpienie brytyjskiej mutacji koronawirusa. Dotychczas w Polsce pierwszą dawkę szczepionki otrzymało niemal 500 000 osób. Wynika z danych Ministerstwa Zdrowia z godziny 13. O dalsze tempo szczepień przeciwko koronawirusowi internauci pytali szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka podczas facebookowej sesji pytań dotyczącej Narodowego Programu Szczepień, którą zorganizował prezydent. Michał Dworczyk mówił, że system szczepień pozwala na podawanie dawek szczepionki nawet 4 000 000 osób miesięcznie. Jedynym, co nas ogranicza, to jest prędkość, z jaką producenci dostarczają nam szczepionkę do Polski. To z kolei jest determinowane umową, która została zawarta przez Komisję Europejską. To porozumienie obowiązuje wszystkie kraje unijne i powoduje, że szczepionki są przekazywane w sposób właśnie solidarny, w podobnym czasie, równomiernie i proporcjonalnie do krajów Unii Europejskiej. W wirtualnej dyskusji wziął udział także minister zdrowia Adama Niedzielskiego. Między innymi pytano o możliwy termin powrotu wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej. Minister tłumaczył, że na razie jest zbyt dużo niewiadomych, by móc podać konkretną datę. Dodał, że na początku lutego rozważane są kolejne testy nauczycieli. Oddział leczenia śpiączki dla dorosłych Budzik w Olsztynie jest gotów przyjąć Polaka, który przebywa w jednym ze szpitali w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Te informacje przekazał podczas konferencji prasowej neurochirurg profesor Wojciech Maksymowicz. Jeżeli powodem utrzymania godności wobec człowieka jest to, żeby nie przedłużać mu życie, a nie jest naruszeniem godności nie dawanie mu jedzenia i picia, to my nie zgadzamy się tutaj w Polsce. Takimi chorymi tutaj się zajmujemy, staramy się ich zdiagnozować, pomóc im i cokolwiek się uda uzyskać w uszkodzonym oczywiście mózgu, żeby można było dalej pomóc w życiu, również w poprawie ewentualnej. Nie zawsze się udaje, ale walczyć trzeba. Sprawa dotyczy mężczyzny w średnim wieku, który od kilkunastu lat mieszka w Anglii i w listopadzie doznał zatrzymania pracy serca na co najmniej 45 minut, w wyniku czego według szpitala doszło do poważnego i trwałego uszkodzenia mózgu. W związku z tym placówka wystąpiła do sądu o zgodę na odłączenie aparatury podtrzymującej życie, na co zgodziły się mieszkające w Anglii żona i dzieci mężczyzny. Przeciwko temu są jednak jego matka oraz siostry. W Czechach potwierdzono wystąpienie brytyjskiej mutacji koronawirusa, poinformował tamtejszy Państwowy Instytut Zdrowia. Więcej o tym w korespondencji Wojciecha Stopy. Laboratorium Państwowego Instytutu Zdrowia analizowało 12 próbek z podejrzeniem wystąpienia brytyjskiej mutacji koronawirusa. Jej obecność potwierdzono w 10 próbkach pochodzących z Pragi, a także krajów środkowo-czeskiego i hradeckiego. O 84 przypadkach odnotowanych od 25 grudnia poinformował Szpital Uniwersytecki w Brnie. Próbki zostały wysłane do dodatkowych analiz. Minister zdrowia Jan Blatny zaznaczył, że brytyjski wariant nie jest groźniejszy od dotychczas występujących mutacji wirusa. Rozprzestrzenia się on jednak o około 40% szybciej, dlatego szef resortu zdrowia przewiduje, że stopniowo będzie stawał się dominującym wariantem. Wczoraj w Czechach odnotowano 7590 infekcji koronawirusem. Liczba hospitalizowanych osób wzrosła do ponad 6,5 tysiąca. Wojciech Stopba, Polskie Radio, Praga. Najbliżsi duchowni, przyjaciele i współpracownicy pożegnali dziś w stołecznym kościele świętego Stanisława Kostki Waldemara Chrostowskiego, kierowcę księdza Jerzego Popiełuszki i świadka porwania kapłana. Dzięki temu, że 19 października 1984 roku udało mu się wyskoczyć z samochodu porywaczy, zbrodnia została ujawniona. Jego zeznania były kluczowe w procesie zabójców kapelana Solidarności. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się o tej zbrodni. Żeby nie jego bohaterski skok, to byłby też zamordowany. I zawsze taki troskliwy koło tego księdza Jerzego. Tu byliśmy wszyscy bardzo z życiu. Gdyby nie wyskoczył z tego samochodu, to my byśmy w ogóle nie wiedzieli, co się z księdzem stało. Bóg zapłaci. Waldku, niech szczęście w niebie cię cieszy. Spoczywaj w szczęściu wiecznym.

a właściwie teraz. Wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko pięć minut życia? Cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas, były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe. Coś spadnie na głowę, uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwi bonika, rozczarowania przygodą życia. Pach, pach, dzwonię do ciebie wciąż. Słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment. Zalewski. 13,5 minuty po godzinie 16 w kalendarzu wtorek, 19 stycznia 2021. Dzisiejsze liczby, jak zwykle na początek. 4835 nowych zakażeń w ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono. 9315 zakażonych osób wyzdrowiało w ciągu ostatniej doby. Dotychczas zaszczepiło się przeszło 495 164 Polaków. Dziś w Trójce do 19 między innymi. Uwaga kierowcy, zmieniają się przepisy prawa o ruchu drogowym. Wszystko po to, by nie było takich sytuacji. Boję się nawet, jak przechodzę przez ulicę, że jakiś idiota zrobi mi krzywdę. Na przejściu nawet. Boję się i zawsze bardzo uważam, podnoszę ręce i tak dalej, bo są różne sytuacje. W Sejmie dopinane są dość istotne zmiany. Co nowego, co się zmieni, o tym po 16.30. Po 18.00 o leśnym jadłospisie. Możemy właśnie po tych tropach zobaczyć, że zwierzyna już korzysta z tego dokarmiania. Siarczysty mróz i sporo śniegu sprawiają, że zwierzęta mają ograniczony dostęp do pożywienia, więc leśnicy dokarmiają. W sieci kupujemy, proszę Państwa, coraz więcej, zwłaszcza w dobie pandemii, ale czy boimy się takich zakupów, czy może nie?

Najlepsze by było tak zwane wypadkowe, gdyby ludzie sami podejmowali działania zdroworozsądkowe. Bo to, że coś jest otwarte, nie oznacza, że musimy z tego korzystać. No dokładnie, ale to taki złoty środek, to znaleźć, to konia z rzędem temu. A panie profesorze, czy powrót dzieci do szkół to dobry pomysł? To jest znów tu pewna wypadkowa. Najlepsze rozwiązanie to jakby każdy siedział i kontaktował się przy pomocy internetu i kurierów z całym środowiskiem wokół, jeszcze kurierzy byliby narażeni. Ale problem dzieci to jest problem również faktu, że to jest początek szkoły. Te klasy dopiero się wdrażają w system. A starsze? Wszystko zależy. Doświadczenia mówią, że nie bardzo wiedzą nauczyciele, czy na pytania odpowiadają dzieci czy rodzice, że równocześnie starsze dzieci uwolnione ze szkoły, ponieważ rodzice i ty są zajęci czym innym, wcale niekoniecznie muszą zachowywać się prozdrowotnie. A im starsze, tym może być gorzej. W myśl doktryny małe dziecko, mały kłopot, duże dziecko, kłopot wielki. Ale równocześnie trzeba zdawać sobie sprawę, że nie jest z tego całego przeglądu, który był robiony serologiczny, wychodzi, że w grupie nauczycieli częstość wyników dodatnich jest mniej więcej taka sama jak w populacji. Czyli nie można mówić, że jest to grupa aż tak szczególnie narażona. Jeżeli będzie wzrost, no to on dotknie całą populację nauczycieli również. Panie profesorze, a co by pan powiedział dzisiaj tym, którzy, no nie wiem, w proteście albo w akcie desperacji otwierają dziś różne siłownie, restauracje, stoki narciarskie, inne rodzaje aktywności, wykorzystując luki w prawie? No cóż, z reguły w takiej sytuacji odpowiedzią jest zamykanie luk. Przy czym do pewnego momentu będzie to działanie zrównoważone w pewien sposób, ale od pewnego momentu stanie się bardziej rygorystyczne i wtedy ucierpią również ci, którzy przestrzegają reguł. I to jest odpowiedzialność, bo ja to muszę otworzyć, ale ja to muszę może się odbić nie tylko na tej osobie, która otworzyła, ale również na wszystkich pozostałych w okolicy. A tu już zaczyna być mało zabawne, bo jest to sprawa życia i śmierci. Dziękuję bardzo. Pan profesor Włodzimierz Gut, wirusolog, był naszym gościem dzisiejszego. Zapraszamy do Trójki.

Na zegarze minęła 16:30. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na Pomorzu, w centrum i na południu opady śniegu. Na pozostałym obszarze deszczu ze śniegiem albo nawet samego deszczu. I to może wszystko jeszcze zamarzać, bo grunt jest zmrożony, więc może być ślisko. Proszę uważać na drogach, na chodnikach. Temperatura od minus 10 do minus 5 to we wschodniej połowie kraju. W zachodniej połowie od minus 4 do nawet plus 4. Wiatr umiarkowany, na południu okresami porywisty z kierunków południowych i zachodnich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tobą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. A mój tata pocałował mamę. Mąż ostatnio jest niesamowity. Twoi najbliżsi także mogą być szczęśliwi. Poznaj Tato.net. Ruch, który na nowo odkrywa ojcostwo. www.tato.net. Twoja rodzina jest tego warta. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Nasz redakcyjny numer telefonu tradycyjnie do Państwa dyspozycji. 2 2 7 3. Marek Zalewski czeka na Państwa głosy w każdej sprawie. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi, innego szukasz lepiej mi. Wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. Wciał wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult, bez grawitacji rumba. Lepiej idzie nam. Kaktus Canyon zabrał nas, Canyon Colorado, na stracenie. Wymyślimy coś, no chodź. Kaktus Canyon zabrał nas, Canyon Colorado. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Massive Attack. Zapraszamy do Trójki. 19 minut pozostało nam do godziny 17. Czy ten rok, 2021, będzie przełomowy w poprawie bezpieczeństwa na drogach? Czas pokaże, ale z pewnością będzie rewolucyjny. Uwaga kierowcy, zmieniają się przepisy. Na najbliższym posiedzeniu Sejm rozpatrzy kilka istotnych zmian, które już od jakiegoś czasu emocjonują zarówno kierowców, jak i pieszych. Rok 2020 mimo wiosennego lockdownu i ograniczenia w ruchu drogowym do najbezpieczniejszych nie należał. Zginęło w ubiegłym roku 2,5 tysiąca osób. Łukasz Zboralski z portalu brd24.pl. Biorąc pod uwagę lockdown, zatrzymanie ruchu, gospodarkę spowalniającą przemieszczanie się ludzi po drogach i ciężkość wypadków, to możemy powiedzieć, że wcale nie był to bezpieczniejszy rok. Dlatego tegoroczne zmiany mają przede wszystkim ukrócić niebezpieczne zachowania. Jedną z proponowanych to bezwzględne bezpieczeństwo pieszych na przejściu. Ale zdaniem Piotra Jakubiaka ze Stowarzyszenia Stop Bezprawiu na Drodze, nowe przyzwolenie może mieć odwrotny skutek. Piesi mogą, wiedząc, że przepis został uchwalony, starać się w sposób często niestety bezmyślny egzekwować swoje prawo, natomiast kierowcy będą tkwili w tym, co było do tej pory. Jak jesteś pieszym, to idziesz, na nic nie zwracasz uwagi. A jak jesteś kierowcą, to po prostu z drugiej strony też się zachowujesz, że pieszych olewasz. To jest takie typowo polskie zachowanie. Jedną z nowości, która będzie rozpatrywana w Sejmie, to zrównanie maksymalnej dozwolonej prędkości jazdy w terenie zabudowanym w dzień i w nocy. Ujednolicenie wreszcie w Polsce, w jedynym kraju Unii Europejskiej, który miał jakiegoś dziwolonga prawnego, prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym. I to będzie 50 km na godzinę i w dzień i w nocy i ludziom będzie łatwiej zrozumieć, po co to jest i łatwiej to egzekwować. Ustawodawca postanowił wypowiedzieć walkę również kierowcom jeżdżącym na zderzaku. Niezachowanie bezpiecznej odległości na trasach szybkiego ruchu będzie karane mandatem. Zakaz jazdy, mówiąc kolokwialnie, na glonojada obowiązuje w wielu krajach europejskich. Jest to jedno z wykroczeń, które tam jest traktowane jako poważne, a u nas jest powodem wielu zdarzeń drogowych. To będzie połowa prędkości wyrażonej w metrach, czyli przy jeździe 120 km na godzinę trzeba będzie zachować minimum 60 metrów odstępu od poprzedzającego nas pojazdu na drodze szybkiego ruchu. Ten przepis jednak na razie, no zobaczymy jak się to w Sejmie skończy, został w pewien sposób skrzywiony, czyli dopisano tam, że nie będzie to obowiązywało podczas wyprzedzania pojazdów i może to grozić w zasadzie tym, że będzie to przepis martwy. Ponadto hulajnogi znikną z chodników, za to wjadą na ulicę. Piesi z pewnością będą zadowoleni, a kierowcy nie wiadomo. Posiedzenie Sejmu, na którym posłowie zajmą się tymi zmianami już jutro, co przejdzie, a co nie, będziemy informować, bo sytuacja jest dynamiczna. A informacje w tej sprawie zbierała Monika Suszek. And a cousin only started with a little kiss like this. Seesaw swinging with the balls in the school and your feet flying up in the air. Singing hey diddle diddle with your kitty in the middle of the swing like it didn't care. So I took a big chance at the high school dance with a missy who was ready to play. Wasn't me, she a fool, of course she knew what she was doing and an old lover's here to stay. What you told me to? She was doing what she taught me how to walk this way. She told me to walk this way, walk this way. Trójka. Program trzeci. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. A brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Nosowska. 9,5 minuty, tyle dzieli nas od godziny 17. Ze mną teraz Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy IMGW. Jak to zwykłem zapowiadać, nasz nadworny minister do spraw śniegu i mrozu. Dobry wieczór, panie Grzegorzu. Dobry wieczór. Panie Grzegorzu, nie jest dobrze. Koleżanka mi się poskarżyła na pana. Samochód jej zamarzł. Miał prawo zamarznąć, szczególnie jeżeli samochód stał w Podlaskim, bo tam w ostatnich nocach było najchłodniej. Miejscowość Biebrza, województwo podlaskie, tam minus 29, a warmińsko-mazurskie miejscowość Gołdap 27,8 na minusie. I to te rekordy ostatnich 2-3 dni, tak? Tak, to są te rekordy. A w Warszawie minus 20,2. Taka była najniższa wartość, jaka została zanotowana na Okęciu w Warszawie. No cóż, no zanim zapytam, jak długo to jeszcze potrwa, to pomówmy o tym, co już szczęśliwie za nami. Czy to aby się skończyło tak na dobre, czy jeszcze będziemy marznąć? Można powiedzieć, że powoli się to kończy. Jeszcze dzisiaj będzie taka chłodna noc, szczególnie na północnym wschodzie, czyli podlaskie, warmińsko-mazurskie. Tam jeszcze, no można tak nazwać, resztka tego arktycznego powietrza. Tam spadnie temperatura dzisiaj do minus nawet 16 stopni Celsjusza. Natomiast pozostała część kraju, no jeszcze troszkę chłodniej. Im bardziej na wschód, tym te wartości ujemne, około minus, od minus 4 do minus, właściwie odwrotnie, minus 8 do minus 4, a im bardziej w centrum i na zachód, tym te wartości wyższe. A to dlatego, że od zachodu właśnie w tym momencie wkracza do nas ciepłe powietrze, wkracza pewnym frontem ciepłym, który z drugiej strony przynosi opady, opady deszczu ze śniegiem i śniegu, ale przy dodatniej temperaturze, co za tym idzie, on będzie, kiedy będzie padał, to będzie taka lekko dodatnia temperatura, taka w granicach zera, ale w nocy będzie lekko ujemna i to powoduje inne zagrożenie, ponieważ będą gołoledzie i ten deszcz będzie od razu zamarzał, więc będzie ślisko i na drogach, i na chodnikach, także będzie trzeba uważać tej nocy. Czyli ci Niemcy to tak włączają tę farelkę na dzień i trochę tam podmuchają tym ciepłem, a w nocy wyłączają, tak? No, tak można powiedzieć, dokładnie. W dzień będzie w następnych dniach lekko na plusie. Tak, no, im bardziej na zachodzie, tutaj województwa lubuskie, zachodniopomorskie, czy też nawet dolnośląskie, tam z rzędu od 4 aż do 8 w piątek w zachodniopomorskim, tak, tam prawie 8 może być taka dosyć wysoka temperatura. Więc można powiedzieć, że wracamy do tego, co było przed tym ochłodzeniem. I dodatkowo będą też mgły, które będą czasami też trochę przemarzały. No więc tak będzie ni to zimowo, ni to tak jesiennie. No trudno powiedzieć, jak to będzie. Czy to wiosennie? No nie, raczej nie. A to dlatego, że przecież przed nami jeszcze luty, prawda? A w lutym to... No idzie luty pod kuj buty, prawda? O właśnie. I to jest zimowy miesiąc. No i jeżeli byśmy rozpatrywali modele klimatologiczne, trzeba pamiętać, że one się różnią od tych meteorologicznych, czyli możemy podać, jak on mniej więcej będzie wyglądał ten miesiąc. No i najnowsza prognoza mówi, że ten luty będzie z takimi temperaturami w normie. A przypominam, że klimatolodzy to porównują do ostatnich 30 lat. A w normie to znaczy, że będą jeszcze ujemne temperatury. To znaczy, że mogą być napływy takich chłodniejszych mas powietrza. Co za tym idzie, nie chowajmy tych butów, ciepłych kurtek, czapki i rękawiczek gdzieś tam głęboko do szafy, bo jeszcze w lutym mogą się przydać. A pan swojego rumaka trzyma gdzie? Pod chmurką? Czy jest pan szczęśliwym posiadaczem ogrzewanego garażu? Ja jestem w tej drugiej grupie. I w tej drugiej, no to pan szczęściarz jest. Ja jestem też szczęściarz, tak, bo niestety wiem, jak to było z rana, bo tutaj dawali moi znajomi znać, jak to musieli od rana raz, że odśnieżać, bo tego śniegu napadało do 14 centymetrów było na przykład w województwie mazowieckim w Warszawie, ale gdzieniegdzie spadło tego śniegu więcej i dzisiaj troszkę tego śniegu może napadać. Szczególnie w województwie pomorskim, tam nawet zostało wydane ostrzeżenie meteorologiczne przed intensywnym opadem śniegu, więc tam troszkę jeszcze przybędzie, szczególnie na Kaszubach, tam już gdzieś w tych wyższych partiach pagórów właśnie kaszubskich. A jeszcze, żeby było ciekawe, no to na południu troszeczkę wieje, do 75 km na godzinę, ale ten wiatr jest troszkę lepszy, ponieważ on jest ciepły, więc ten śnieg zmienia od razu w parę wodną. A to jest, powiedzmy, taką dobrą sprawą, bo będziemy w następnym tygodniu obserwowali odwilż, a więc roztopy. To porozmawiamy w następnym tygodniu, ale przyzna pan, że jak rozmawialiśmy tydzień temu, to zlekceważyliśmy ten Beast from the East, czyli tą bestię ze wschodu. Dziękuję bardzo. Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.